أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي سي سونو تور بوروم ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko naw lolou kom niñ len ko waxe won ñu nek ci programme dars ngeeneel yi nek ci yewu fajar julli ci katanu borom bi dembu ñu ngi doon wax ngeeneel yi nga xamne mom la ab julli di am su yewo fajar joxe farata bobu yalla gal ci losam te moy julli fajar ci katanu borom bi tay sunu ñaarelu tomb moy maza takhsiru bi tarki salati alfajr ana lan ngay perte ana lan ngay ñak lan ngay baña am so baye julli fajar ana ki baye julli fajar ana yan tiyaba lako yalla xagn ana yan perte ma mo teggu ci kawam ana yan musiba ñoo nara wacc ci kawam mom koku bayyi julli fajar lan la nara nek ci bayyi gogu mu julli fajar lan mo nara teggu ci kawam ci ay mbugal mbokk julli di bayyi julli fajar la ci jitu ci musiba moy al hirman moy yalla dalay xagn motax mu ne ihzar li annaka bi tarki salati al fajr takhsiru ma'iyati Allah ku bayyi julli fajar yalla andurtul ak yow amatulo sécurité amatulo sédé malakai malakai dotuñu la sédé amatulo fay ñi nga xamné ñom ño fanané nafila guddi amato tiyaba sen tiyaba li yalla digi encore ëlëk ci ay xéewal né dinañ ko gis ëlëk yowmal qiyam yow doto ci bok ñi yalla ne ëlëk dinañ dug aljanna yow doto ci bok waye la ci gëna doy war moy yow legi nafiq nga ndax li nga bayyi julli fajar mo la jox ben mandarga ci mandarga nafiqi yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena inna asqala as-salati ala al-munafiqin salatu al-isaa'i wa salatu al-fajr walau ya'lamuna ma fiha la atawhuma walau habwa sunu yonent bi yalla yoni won ci ñun neena li gëna jafé li gëna diis li gëna metti li gëna nek choono ci nafiq moy julli ge ak julli fajar war mbokk yi fokk ñu gor gorlu sunu kem dalayel katan di jëm amna jikko yo xamne wala ak melokan yo xamne wala ak mandarga yo xamne ñu jëma xaré ak sunu bop jema xex ak sunu bop ba mandarga yoyu ñun duñ ko nek imagine len ñu ne ku bayyi julli fajar nafiq nga ku dul julli ge nafiq nga te li ëpp ci ñun xam ngeen ne lolu respecté wuñ ko mandarga yoyu yonent bi wax mu ngi seen kaw ñen ñi lan mo tax duñ julli ge mars barsa ñen ñi lu tax duñ julli ge nagatan ñen ñi lu tax duñ julli ge waxtaan ak seen xarit yi dem lang nan ataye ñen ñi li tax duñ julli ge télé yi film yi théâtre yi nga top théâtre bayyi julli ge nga top film bayyi julli ge nga top waxtaan bayyi julli ge légui nak ngay contane lo say xarit di merlo yalla ngay sétane film bi merlo yalla nga nek ci sa tiaxan merlo yalla nek ci football bi nek ci lamb ji bayyi julli ge nga koy def ay at nga dé dajé ak yalla mu bëggal la mbokk yi yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena bu ngeen xamone li nek ci ge ak fajar même bu ngeen di ram di watatu di ngeen diré ko dem julé ji ko bu ngeen xamone li nek ci julli fajar su ngeen don ram sax di watatu di ngeen dem julli ji ko ba ca tegu ci mbugal yi aju ci ki nga xamne dafa bayyi julli ji fajar moy azabun nar moy mbugalum safar ëlëk yowmal qiyamah kon hazara Allah subhanahu wa ta'ala miraran من السهور من السهو عن الصلاة ومن ذلك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بك جولي دي مغلوم سفارة تغنى تي كاو كيغا خامني داي ساغاني جولي داي تاردل جولي جي دوكو جولي تي وقت وي ولا موكاي داجالي ديكو بوله ولا بوكاي ديف موكاي ديف نوم كو نيهي بروم تبارك وتعالى موي تانديكولو كوكونا moy tandikulona koku ay yon yon borom bi neena ci alquran khurwa ci safara ki sagane julli wala ki dajale julli wala ki nga xamne buñ ko ne jogal julli mu indi ben ngant fek dara daluk wala ay tiaxan tere ko julli koku ci bir safara amna ben place buñ ko fay sanni yenen dibi alayhi salatu wassalam neena waylun wa din fi jahannam neena waylu bobu ngeen di deg ci alquran yalla nan fa waylun wala waylun li kulli khur la ci bir safara dafa am ben pax bu khot bo xamne khot na buñ ci sané dara bala muy lal souf dina am 70 ans yalla neena ñi julli lañ fay duggal ñan ñi julli diko fowé ñi tiaxana julli ñi tardel julli wala buñuy julli duñu jox julli geud ha lolu lu jaram moy tandikula mbok yi ba ca tek moy yenenbi bi alayhi salatu wassalam raa annabi fi ma raa min ahwali nas yawm alqiyam sunu yenent yalla won nako mu gis yawm alqiyam mu gis ben way bo xamne yadribuhu akhar bi hajrin shadid yahwi bihi lin nawmi an as-salati al-maktubat waji dagn ko njeganaayal ben xeer bu ngand dañoy indi ben xeer bu ndang bu mak tek ko daldi jël bop waji tek ko ci kaw xeer bi am kuko tim yor xeer bu gëna ngand bi nek ci suuf da koy yëkëti ba ci kaw door ko ci bop waji day xar ñaar xeer bi bërëngu dem ki doon ki yoron xeer bi di door bop waji su xeer bi bërëngo day top xeer bi dem diko fori bala muy ñëwaat mu fekk bop waji kolé mu doraat ko ci mu xaraat xeer bi beureungu mu demaat jeli xeer bi wala muy ñewaat mu fekk bop waaji kolewaat mu doraat ko ci mu xaraat xeer bi beureungu waaw yonent bi daal di jaxle na waaw ki ñuy xar bop bi ak ki di xar bop bi mom mu ne ko ki ñuy xar bop bi mom moy ki nga xamne da daan sagane julli juroom Allah yowmal qiyam li la ko yalla di fay mbok yi kon ki nga xamne da fay tardel di jaxasse di yaq di sank waxtu yi juroom euleuk yowmal qiyam li mom moy nek fayam moy lan dafa am malaaka bu koy tim yor doj di door ci bopam bop bi di xar non la waji di mel ak mom rek ba yalla ndogal ak dogalam mbok yi taamal liman yatrukuha qasdan bu fekke ki mom dako bayyi ni rek diko sagane diko fowé li mom moy mbugalam kon ki nga xamné duko def nak ibnu mas'ud neena anna nabi marra bi rajulin fa qila ma zala na'iman hatta asbaha ma qala ila ma qama ila as-salati fa qala sallallahu alayhi wa sallam bal ash-shaytan fi uznihi rawahu bukhari yent bi dafa rombu ben way ñu ne ko ki de mo ngi nalaw dembu ci guddii batay yewul de julli wul fajar jugul julli yent bi ne len ki de shaytané mo saw ci ay nopam kon ku dul yewu fajar di julli yow shaytané mo la saw mo saw say nop mom fess lolou musiba la sa dom lire bi nga am wala porte saw bi nek ci bir neeg buñ ko soti won say nop loy wax buñ la fekkon nga teud ñu soti la porte saw legi nak yow waxuma la porte saw nit waxuma la ay sawi rabi al waye shaytané mo la saw mo saw say nop ba mu toy yow mi nga xamne da nga lank baña yewu fajar julli mbok yi kon ay mbir la yo xamne war nañ ci gor gor lu sunu kenn talay katan yewu fajar di julli da fay wane doomu adama bi amna fumu tek dinem day wane ne doomu adama bi amna fu ngeum ngeumam tollu ci allah tabaarak wa ta'ala sunu borom kenn ku nekk ci ñun buñ la convoqué won banque 8 heures do tardé su le président convoqué won 8 heures palais do tardé bu la convoqué won 6 heures du matin 4 heures du matin do tardé lu tax ndax da nga nan président momo wo dina fa am am kom dina fa am dara dina fa motax so mu ne fanani sax da ngay dem nga fanani wa ku yalla wo nak yanzilu rabbana ila samai ad-dunya kull layl yalla day wacc guddi gu nek guddi gu mujj ba ci asmanu premier bi yalla lan lay wax kan momay wo ma wuyiko kumay ñaan ma may ko kan momay jéggalu ma jéggal ko jamono bobu yalla nek ci asmani di wax lolu nit ñepp yewu jakarlo ak yalla diko ñaan yow nga teud di nelaw te de nga bi waji di nodd wax na la as-salatu khairun minan nawm lolou muy teki moy julle ga nelaw nga nan dedet an-nawm khairun min as-salat ki nodd mi ngi nan la ah julle ga nelaw nga nan ko dedet fi nga teud ci bir majim ya nga nan ci sa xel dedet jul nelaw mo gën julli mom ngi nan as-salatu khairun minan nawm nga nan ko ci sa xel bi lisani halika tujib wa taqulu an-nawm khairun min as-salat mbokki lolou moy sunu dars inshallah biiznillah tabaaraka wa ta'ala dars biñu déssé moy kayfa astakhizu li salati al-fajr naka lay programé fexé ba nga xamné fajar inshallah bu jotété dana bok ci sappé yi jakarlo ak borom bi taxaw ci mbolo mi julil sama borom jalla jalaluhu wa azza kamalu ñu ngi jéggelu inshallah bu amé ay laaj assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.